Utrudnienie w województwie podkarpackim na drodze krajowej nr 4, odcinek Rzeszów-Łańcut w pobliżu miejscowości Krasne, 604 km. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Rzeszowa. Dobra informacja dla tych, którzy podróżują w województwie małopolskim autostradą A4. Nie ma już utrudnień na odcinku Kraków-Rzeszów w pobliżu miejscowości Brzezie, gdzie samochód osobowy uderzył w barierę energochłonną. Zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Uważać musimy jeszcze na obwodnicę Opola na drodze krajowej nr 94. Tam doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Droga jest zablokowana i wyznaczono objazd ulicami Bierkowicką i Wrocławską. To wszystkie informacje teraz, kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Na zegarze 19. Mamy niedzielę, 27 kwietnia. W programie Trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Kanonizacja stulecia. Tak wydarzenia na placu Świętego Piotra określają włoskie media. Jeden obserwator OBWE uwolniony przez separatystów w Słowiańsku. Jest nim Szwed, który miał kłopoty ze zdrowiem. Problemy znów mają podróżni na kolei. PKP dziś dokonała zmian w rozkładzie jazdy. Setki tysięcy wiernych w Watykanie, miliony przed telebimami i telewizorami na całym świecie. Dla katolików to była wyjątkowa uroczystość. Kościół ma od dziś dwóch nowych świętych, Jana Pawła II i Jana XXIII. Mszę kanonizacyjną razem z papieżem Franciszkiem odprawiało 7 tysięcy duchownych. Był wśród nich papież emeryt Benedykt XVI. To pierwszy taki przypadek w historii Kościoła katolickiego, a włoskie media już nazwały to wydarzenie kanonizacją stulecia. Orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Et Filii et Spiritus Sancti. Byli kapłanami, biskupami i papieżami XX wieku. Poznali jego tragedię, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg, silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa. Ne sono stati sopraffatti. Pielgrzymi szczelnie wypełnili plac Świętego Piotra i dochodzące do niego uliczki. Wiernych nie zabrakło także w Polsce, szczególnie w tych miejscach, które są związane z Janem Pawłem II. Na placu Piłsudskiego w Warszawie na telebimach uroczystości śledziły setki osób. Pani Grażyna była widoczna, bo miała za sobą jedną z największych na placu biało-czerwonych flag. Na placu Piłsudskiego była w 79 roku, gdy Jan Paweł II odwiedził Polskę. Nie mogło zabraknąć jej też i dziś. Wielkie święto nas wszystkich. Cały świat świętuje. W związku z tym oczywiście trzeba dać wyraz również tej radości. Pan Sławomir wyraził nadzieję, że z kanonizacji Jana Pawła II Polacy wyciągną odpowiednią lekcję. Ja akurat jestem tutaj, chociaż chętnie byłbym tam. Patrzę na telebim ze zdjęciami z placu Świętego Piotra. Ważne, żeby być chyba w grupie, we wspólnocie. Wyrażę nadzieję, że być może ta kanonizacja pozwoli nam jeszcze raz podjąć próbę zjednoczenia i tego sobie i wszystkim nam życzę. Gdy papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym na placu Piłsudskiego, rozległy się oklaski. Sylwia Białek, Polskie Radio. A w Łagiewnikach incydent w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 37-letnia kobieta próbowała uszkodzić obraz Jezusa Miłosiernego, oblewając go jakąś substancją. Została już przewieziona na komisariat policji. Do tej informacji wrócimy za godzinę. Prorosyjscy separatyści uwalniają pierwszego z uprowadzonych obserwatorów OBWE. To Szwed, który miał problemy zdrowotne. W rękach porywaczy jest więc nadal 6 inspektorów oraz tłumacz. Wśród członków misji jest major Krzysztof Kobielski. Specjalnemu wysłannikowi Polskiego Radia do Słowiańska, Krzysztofowi Renikowi, udało się krótko porozmawiać z polskim oficerem, gdy separatyści przeprowadzili uprowadzonych na konferencję prasową. Wszystko w porządku. Nie mam żadnych problemów zdrowotnych. Byłem i jestem dobrze traktowany. A nasze warunki się poprawiły. Pierwszego dnia było troszeczkę gorzej. Pierwszy dzień, pierwsza noc, ale już teraz jest w porządku. Dziś do Słowiańska przybyli negocjatorzy OBWE z zadaniem uwolnienia inspektorów organizacji. Prezydent Bronisław Komorowski zapewnił w Rzymie, że Polska też prowadzi starania w tej sprawie. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego monitoruje tę kwestię, jest w kontakcie z polskimi resortami, resortem spraw zagranicznych i resortem obrony narodowej i również w trybie indywidualnym działania państwa polskiego będziemy tę interwencję prowadzić. To, co zdarzyło się w Słowiańsku, w Europie, zdarza się tylko w niecywilizowanych częściach świata, podsumował prezydent. Więcej objazdów, ale też krótszy czas podróży. Dziś weszła w życie korekta rozkładu jazdy na kolei. Czasy odjazdów i przyjazdów pociągów zmieniają się ze względu na liczne remonty torów. Kolejarze mają tym razem trochę dobrych wiadomości. Po pierwsze, podróż z Warszawy do Trójmiasta trochę się skróci. 4 godziny 12 minut. Jest to czas, sprawdzałem, rekordowy od 7 lat. Mówi wiceprezes Polskich Linii Kolejowych Wojciech Wolejewski. Po drugie, zwiększy się liczba połączeń na trasie ze stolicy do Krakowa. Tam akurat wrócą pociągi, które w marcu zostały zlikwidowane, także będziemy mieć w tej chwili 24 połączenia. Mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Dalej są jednak tylko kłopoty. Prace cały czas trwają na centralnej magistrali kolejowej, na trasie z Przemyśla do Krakowa, a także na linii Skierniewickiej. Tutaj będziemy roboty prowadzili na torze wiodącym z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego mniej więcej do połowy czerwca. Maciej Dudkiewicz z Polskich Linii Kolejowych dodaje jeszcze remont mostu średnicowego, który spowoduje, że liczba pociągów dalekobieżnych kończących bieg na Dworcu Gdańskim w Warszawie zwiększy się o 5 składów. W sumie będzie ich 45. Remont zakończy się w czerwcu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. 18 stopni i deszcz. Tak było dziś w Rzymie, już w Oslo czy Sztokholmie ładniej. Słońce i 20 stopni. A u nas pogodowe mapy na jutro mówią o deszczu. W centrum i na południu, na północy i na zachodzie powinno zaś być pogodnie. Temperatury na poniedziałek to w Gdańsku 17 stopni, w Białymstoku 18, Warszawa, Kielce, Łódź i Kraków po 19, Lublin, Katowice, Wrocław i Poznań 20, w Szczecinie 21 stopni, a w Zielonej Górze do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poeta w czasie pisania. Poeta w czasie pisania to człowiek odwrócony tyłem do świata, do nieporządku rzeczywistości. Poeta w czasie pisania jest bezbronny. Łatwo go wtedy zaskoczyć, ośmieszyć, przestraszyć. Wynurzył się, wyszedł ze świata zwierzęcego. Na wędrownych piaskach widać ślady jego ptasich nóżek. Z oddali dochodzą jeszcze głosy, słowa, ziarnisty śmiech kobiet. Ale nie wolno mu spojrzeć za siebie. Wyrzucony na powierzchnię, pusty, poniewiera się po mieszkaniu. Zakrywa twarz, na której maluje się zdumienie, błąka uśmiech dziecka. Jeszcze nie potrafi odpowiadać na najprostsze pytania. Słyszał oddech wieczności, przyspieszony, nieregularny. Wiersz z płyty Polskiego Radia Kraków w reżyserii i pod redakcją Romany Bobrowskiej. Tadeusz Różewicz. 9 października 1921, 24 kwietnia 2014. Magazyn bardzo kulturalny. Poetę, dramaturga wspominaliśmy w dniu jego odejścia. Pozostajemy w kręgu polskiej poezji, dramatu z innej wszak epoki. Oto jest rok 1914, kiedy w krytyce ukazują się fragmenty dramatu o długim tytule Nieskończonego. To jest, panie Janie? Termopile polskie. Misterium na tle śmierci i życia księcia Józefa Poniatowskiego. Autor? Tadeusz Miciński. Jeżeli można do Różewicza nawiązać, to jest przecież bardzo znany wiersz Różewicza z pierwszego tomiku Termopile Polskie. To Piotr Rudzki, dramaturg przedstawienia, które właśnie powstaje w 100 lat po tym ukazaniu się w krytyce. Reżyser Jan Klata, słyszeli go państwo już, po Dziadach Termopile Polskie, po Mickiewiczu Miciński, jakby to dramaturg umieścił na mapie repertuaru Teatru Polskiego we Wrocławiu, bo przecież o tym teatrze i o premierze już za tydzień w tym teatrze rozmawiamy. Piotr Rudzki. No to się bardzo dobrze składa w jakiś taki ciąg refleksji dramatopisarza w przypadku realizacji naszej, czyli refleksji teatralnych dotyczących kondycji Polaków, że tak bardzo górnolotnie i odkrywczo powiem i tego, co by może stanowiło naszą świadomość, to wymieszanie mesjanizmu z takimi jakimiś różnymi czerepami i różnymi pijaństwami, megalomanią i takim ciągłym przekonaniem, że my jesteśmy najważniejsi, mamy wpływ na coś, a w gruncie rzeczy myślimy tylko o tym, co nasze, co swoje, co można przy okazji ugrać, albo dosłownie ugrać w kartę, albo ugrać zdradzając, albo ugrać w jakikolwiek inny sposób. Jest to też taki ciąg bezpośredni, myśląc o Mickiewiczu Micińskim. Jak wiadomo, mesjanizm to przecież pomysł i realizacja Mickiewicza. Micińskiego traktuje się jako swego rodzaju neomesjanistę. On w tym drugim okresie życia i twórczości niedługiej przecież widział potrzebę i to jest jakby też takie bardzo racjonalne, żeby odejść od takiego jakiegoś psychologizowania, czy jakiegoś takiej racjonalności, widział potrzebę przebudowy, widział potrzebę osadzenia, przepraszam za słowo, w Polakach innego sposobu widzenia, innego ducha, ale też związanych z tym duchem tężyzny fizycznej. To zadziwiające, że myślał zarówno właśnie o tym, co powiedzmy irracjonalne, metafizyczne, ale również myślał o tym, żeby i młodzież, i ci trochę starsi dbali o ciało, żeby na przykład biegali. Tak, tak. Właśnie. To powiedział pan reżyser Jan Klata, biegacz. A teraz, no właśnie, od której strony zaczniemy? Czy od tego, w jakich ramach czasowych rozgrywa się ta przedziwna akcja? Czy od tego, że Miciński na owe czasy starał się stworzyć właśnie taki dramat bardzo nowoczesny, pod wpływem zresztą awangardystów teatralnych? Czy o tym, że ogromną rolę odgrywała również w jego myśleniu o teatrze muzyka, podobnie jak reżysera Jana Klaty? Od historii, od polityki, od Polski, od formy? I zacznijmy od tego, jak bardzo forma splata się z treścią w tym dramacie, bo to jest fenomenalne zupełnie dla mnie i unikatowe, że oto mamy tragedię, jak to nazwał autor, misterium, no, tekst dramatyczny z takim oto pomysłem niezwykle nowatorskim na ówczesne czasy, ale też ogromnie współczesne do dziś, że oto wszystko rozgrywa się, co zobaczymy przez, nie wiem, jakieś 2,5 godziny, wszystko to rozgrywa się w głowie umierającego, tonącego w bagnistej plejsie, bo niekoniecznie w nurtach Elstery, to jest takie określenie, nurt Elstery, żeby ładniej brzmiała, to taka bagnista rzeczka, gdzie książę Józef Poniatowski podczas Bitwy Narodów pod Lipskiem w 1813 roku w beznadziejnej już sprawie napoleońskiej, osłaniając odwrót Francuzów, którzy nie umieszkali wysadzić za sobą mostu dla bezpieczeństwa, żeby on już nie mógł się tam na to załapać. On tonie i jawi mu się całe jego życie, to słynna opowieść o tym filmie, który jakoby mamy oglądać. Wszystkie ważne momenty naszego życia mają się gdzieś w naszej głowie przewijać w przedśmiertnym takim widzie. I to jest zamysł autora. W związku z tym zaczynamy w 1813 roku i później skaczemy do młodości księcia Pepi, pupila swojego stryja, króla Poniatowskiego, którego kariera na polskich scenach jest dosyć symptomatyczna też i w ogóle kariera być może czasów rozbiorowych, czy tuż przedrozbiorowych, czasów saskich. Może coś jest takiego w powietrzu, że różni twórcy teatralni akurat wracają do tego dziwnego układu polsko-rosyjskiego, ostatniego króla Polski i wielkiej carycy na przykład. Więc wraca się najpierw do swojej młodości, do zjazdu w Kaniowie i później kolejne wydarzenia. Warto powiedzieć, że to jest niedokończony dramat, więc tym większa okazja, żeby poszaleć, bo możemy sobie próbować domyśleć pewne sceny. Te wątki napoleońskie są niewykończone. Tak, ale ten wid, proszę panów, obejmuje aż 26 lat. Wymienił pan te punkty na mapie historycznej od zjazdu w Kaniowie po rok tragicznej śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. Rok 1800, który? 13. No i jeszcze Konstytucja 3 maja i insurekcja kościuszkowska, więc to wszystko, co jakby takie w tej historii politycznej ważnego się tam zdarzyło. To wszystko się pojawia w tej wizji, w tym misterium Micińskiego. I te wydarzenia, które z jednej strony wciąż o nas opowiadają, a z drugiej strony konstytuowały nas, skoro już jesteśmy przy konstytucji, jako naród, jako wspólnotę. taką wspólnotę zresztą mocno wykluczającą ogromne grupy ludzi, ale właśnie wtedy elity polskie pracowały nad tym, żeby może to nie było takie wykluczające, a inne elity polskie pod kierunkiem ościennych ambasadorów pracowały nad tym, żeby to nam się nie udało. Myślę, że też to, co z tym związane i co jakby do dzisiaj jest, myśląc o jakichś badaniach socjologicznych, największą wadą nas jako społeczności, jako obywateli, ta nieufność i to niedowierzanie i ta jakaś zawiść taka zakładana na wejście, ponieważ może mnie oszukać, może mnie zdradzić, ponieważ ja taki też mogę być, no to się ciągnie. Tak próbuję sobie wyobrazić sposób myślenia dyrektor Krzysztof Mieszkowski. No właśnie, próbuję sobie jakoś wyobrazić ten spektakl. No w takim razie będziemy pytać o te paralele ze współczesnością. No to takie wytarte jest, ale dosyć płodne bywa. Ja nie wiem, czy panowie zechcieliby ze mną posłuchać 2 minut fragmentu słuchowiska Teatru Polskiego Radia z 99 roku. Może nam to coś podpowie. Zgodzicie się na te 2 minuty? Posłuchacie ze mną? 120 sekund myślę, że jesteśmy w stanie Teatru absolutnie rzucić uchem. W reżyserii Andrzeja Piszczatowskiego. Ty, dziki wschodni, satrap. Dlatego mogę twoje bezuchy przyjąć, gdy jesteście w szlafrok. Albo że Toler zamyśli twe o polski tron i bratanki z Polakiem. My, że prefer słuchać o nasza majesty. I już teraz. Wszystko po francuska. Cóż? Noworosyjski kraj. Cudo. Jak różdżką magiczną najświetlejszy kniaś zbudował miasta ogromne, wystroił okręty, a Turcja o nie miała. Lizać wam będzie stopy o monarchini. Spuchniała to potęga, choć tak młoda. Widziałem z bliska teatralne miasta, wojska na pokaz i lud wygłodniały na drogach. Stawiają jak statystów w balecie, wyróżowanych, z wstęgami tańczących chłopów. Imperatorowa patrzy. Ona nie znosi, gdy ktoś z nas rozmawia na uboczu. Blask tego starożytnego Kijowa. Najohydniejszego miasta, jakie widziałem. Kilka murowanych domów, cytadela, ponura ławra i bezmiar żebractwa. To miasto przeszłości, znakomitej i przyszłości. Nie, słusznie. Pan Herbert krytykuje. Ależ Ukraina i Kijów do niedawna pod rządem polskim. A to wiemy, co znaczy ucisk i nędza, płacz i zgrzytanie zębów. Lud z Rosji, kriepostny chłop, ucieka masami do Polski. Tam nie ma pańszczyzn, jeno małe czynsze z ziemi. Co? Kraj mój się wyludnia? Jest na to sposób. Damy wolność rosyjskiemu chłopu i obdarzymy go ziemią. Co słyszę? Jedna Rosja trzyma w Europie lud w karbach, a ty, kniaziu, chcesz uczynić port Jakobinów? Niedoczekanie! To było bardzo dawno temu, w 99 roku, w Teatrze Polskiego Radia w roli carycy Katarzyny, pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Tam było kilkadziesiąt osób w Teatrze Polskiego Radia, żeby zagrać to słuchowisko dwugodzinne. A tutaj w Teatrze Polskim, jak to sobie wymyślił reżyser? A tutaj w teatrze będzie kilkanaście osób, które będą żonglować swoimi teatralnymi wcieleniami. Carycą będzie Halina Rasiakówna, pociągkinem będzie Bartosz Porczyk, księciem Pepi będzie Wiesław Cichy, królem Stasiem będzie Wojtek Ziemiański. No tak wymieniłem kilka osób. Będziemy to robić oczywiście inaczej, z pełnym szacunkiem dla zawartości. Wysłuchali państwo fragmentu z carycą Katarzyną Potiomkinem i jej dworzanami. I oczywiście, że nie bez kozery książę Potiomkin jest księciem Taurydy, czyli Krymu. I myślę, że nie śmiąc, broń Boże, dopisywać czegokolwiek Tadeuszowi Micińskiemu, i tak będziemy mieli wrażenie, że to jest pisane wczoraj, bądź też najdalej przedwczoraj, a może, i to byłoby najsmutniejsze, jutro. Tak. Albo że mrugamy do widowni. No myślę, że takie głosy w recenzjach dramaturg pojawią się, że został ten Miciński przez autorów przedstawienia, najpewniej przez reżysera, bardzo mocno współcześniony, czy zostało mu dopisane tyle rzeczy, które brzmią współcześnie, no trzeba od razu powiedzieć, ten Miciński jest taki, jaki został napisany. Oczywiście nie w całości. A to jest niewiarygodne. Pamiętam, jak Jan proponował mi wystawienie Termopil polskich i to była dla mnie jakaś kosmiczna wiadomość, bo wiedząc, co to jest za tekst, jak on wygląda, jaki jest język tego tekstu, to było w styczniu chyba tego roku, no nie bardzo sobie umiałem wyobrazić, co można z tego zrobić. No, rzeczywistość dopisała konteksty, jesteśmy bardziej rzeczywiści niż tekst Micińskiego, więc myślę, że to jest taka właśnie przypadłość artystów, sztuki, artyści, którzy ze swoją jakąś niesłychaną intuicją wchodzą w te rzeczywistości, które są absolutnie nieprzewidywalne, one są w jakimś sensie irracjonalne i tutaj trzeba mieć jakiś wielki szacunek dla decyzji Janka, bo to była jego propozycja i myślę, że to jest coś niewiarygodnego w ogóle. Żadne racjonalne przesłanki temu nie towarzyszą. Poza tym, że Jan miał ochotę zrobić ten tekst, myśląc o nim po swojemu oczywiście jakoś. Rzeczywiście, tego jest tak dużo, tych asocjacji, czy jak to inaczej nazwać, że włos na głowie się jeży. Janie, a jak podszedłeś do tej wielokondygnacyjności akcji tego, jeżeli to tak też można nazwać, dramatu? Płasko, bo ja wszystko spłaszczam. Dlatego niektórym ze świata teatralnego włos się jeży na głowie później. Nie, w oryginale to jest misterium, w oryginale zawarte są bardzo szczegółowa didaskalia i w każdym didaskalium skrzy się z jednej strony od pomysłów scenograficznych, kostiumograficznych, muzycznych. Tadeusza Micińskiego. Muzycznych również. W największej mierze korzystaliśmy z jego pomysłów muzycznych. Te didaskalia mają same w sobie wspaniały walor literacki, więc ja w egzemplarzu pozwoliłem sobie gdzieniegdzie je zostawić ku uciesze naszych artystów, aktorów. Natomiast no, Justyna Łagowska ma swoją wizję tego, jak powinna scenografia wyglądać i ona nie będzie po prostu taką rekonstrukcją tego, co zamierzył sobie 100 lat temu autor zgodnie z wyobrażeniami ówczesnymi na temat tego, jak nowocześnie można opowiedzieć. My tę wielopiętrowość przenosimy z wymiaru plastycznego może rzeczywiście w muzykę, bo też można powiedzieć, że dosyć jest to nowatorskie dla mnie przedsięwzięcie, bo pierwszy raz od początku współpracuję z kompozytorem, z Robertem Piernikowskim, z którym spotkaliśmy się przy okazji Króla Edypa w Starym Teatrze. To była opera. No tak, to był rodzaj przetworzonej przez niego, przepisanej opery. A teraz pierwszy raz od początku tworzymy coś. On cały czas jest na próbach, tworzy nam takie krajobrazy dźwiękowe, fascynujące. Bardzo często w kontrapunkcie do nastroju sceny i to jest fascynujące. Oczywiście takie sample i skrycze mentalne też będą, natomiast przeniesienie tego bardzo dziwne, nadanie temu zupełnie ekscentrycznego wymiaru dźwiękowego, to jest rola Roberta Piernikowskiego, skądinąd gwiazdy alternatywnego hip-hopu, takiego bardzo niezależnego ducha. Trzeba wspomnieć o Maćku Prusaku, który odpowiada za sferę ruchową. Jest to też jakieś nowe chyba doświadczenie dla Maćka, bo jest to ruch inspirowany z różnych rejonów, nie tylko z zachodniego sposobu poruszania się. Tak, bo sposób myślenia Tadeusza Micińskiego i też obrazowania wydarzeń z dziejów Polski, to takich, wydawałoby się, takich, które już dobrze znamy, jest niesamowicie oryginalny i można powiedzieć bardzo synkretyczny, gdzie bardzo mocne są jego fascynacje wschodem, nurtami takimi, o których byśmy nie podejrzewali o XVIII wieku polskiego. Tak można to chyba ująć. Żeby domknąć temat muzyka, to jest i piosenka. No nie jedna. Ale my mamy jedną piosenkę i bardzo się z niej cieszymy. Dosyć specyficzna. Księżyc przez drzewa świeci jak w grobowcu lampa. Na góry świateł wchodzę i widzę przytomnie. I dusza mówi do mnie ogromnie, ogromnie. Księżyc przebija mi swym jasnowidzeniem pieś. Czas nie przemija, tylko się zataja. A teraz byłem wojsk imperator, nie zwyciężyłem. Stracona Polska, ja żyję, po co? Błądzę na granicy tego i tamtego świata. człowiek po śmierci nie może naraz oprzytomnieć. Błądzę na granicy tego i tamtego świata. Człowiek po śmierci nie może naraz oprzytomnieć. Teraz mnie szukaj po całej tej Polsce, zmienionej w moczar krwawy i bolesny. Może jestem w sąsiednim domu, gdzie okna za kratą i gnębią rodzice swoje dzieci. Może tułam się w rozgwarze miasta, wśród bezczelnej zgnilizny tłumu, kwiat tysiąclistnego lotosu. Szukaj mnie, lub raczej własnej prawdy, bądź rycerzem światła. Błądzę na granicy tego i tamtego świata. Człowiek po śmierci nie może naraz oprzytomnieć. Błądzę na granicy tego i tamtego świata. Człowiek po śmierci nie może naraz oprzytomnieć. Błądzę na granicy tego i tamtego świata. Człowiek po śmierci nie może naraz oprzytomnieć. Błądzę na granicy tego i tamtego świata. Człowiek po śmierci nie może naraz oprzytomnieć. Czy teraz zechciałby się wypowiedzieć jeszcze pan dyrektor, który dołączył do nas i tak cichutko jakoś już siedzi wyjątkowo? No tak, przysłuchuję się, bo ja znam tylko przestrzeń. Właśnie przyjechałem z teatru, widziałem, jak wygląda scenografia. To jest niesamowite w ogóle wrażenie, ale zastanawiając się nad innymi rzeczami, no, Termopile polskie wpisują się w ten nasz kontekst polityczny. To już tutaj zostało powiedziane, to jest jedna rzecz. Ale ważne jest to, że spektakl zagramy 3 maja. Doszliśmy do wniosku, że to jest optymalny moment, żeby ten spektakl właśnie w tym kontekście pokazać tego dnia właśnie. Wokół Konstytucji 3 maja, wokół spotkania w Kaniowie, gdzie Stanisław August Poniatowski przyjmował magnaterię, no i cierpliwie czekał na przybycie Katarzyny II, z którą no, chciał porozmawiać o swojej przyszłości, ale także o przyszłości państwowości polskiej. Wydał gigantyczne pieniądze, żeby spędzić z nią 3 godziny i nie wiem, czy ta inwestycja się opłaciła. Chyba już producentom ogni sztucznych na pewno się opłaciła ta inwestycja. Tak, w każdym razie to przedstawienie będzie taką idealną, jak mi się wydaje, platformą do rozmowy na temat naszych stosunków polsko-rosyjskich, ale również na temat tego, co się w Polsce dzieje, na temat tego, kim jesteśmy. Przypuszczam, że to przedstawienie będzie stawiało pytanie o polski patriotyzm, odpowiedzialność, o jakieś wybory etyczne, także wybory polityczne. Z jednej strony przecież Stanisław August Poniatowski, który był reformatorem, był naprawdę patriotą, natomiast zupełnie nie miał żadnego poparcia w szlachcie. Polska szlachta najczęściej kończyła 3 lata jakiejś zwykłej szkoły albo nie była wykształcona w ogóle. Zawodówki. Przepraszam, wszystkich studentów szkół zawodowych. Więc to, co jest naszą dumą, to okazuje się, że to nie jest źródło twórcze i inspirujące do stwarzania jakichś kreacji państwowych, etycznych czy jakichkolwiek innych. To jest poważny problem. Ja myślę, że trzeba dodać do tego, co mówił Krzysztof tutaj, wymieniając Stanisława Augusta Poniatowskiego, trzeba powiedzieć o tytułowym bohaterze tego tekstu to micińskiego i przedstawienia, czyli o księciu Józefie Poniatowskim. On jest jakimś tutaj być może fajnym dla współczesności punktem odniesienia, bo ten jego patriotyzm był patriotyzmem wyboru. Urodzony i wychowany w Wiedniu. On wybrał bycie Polakiem, przecież na początku źle mówił po polsku. Tym bardziej jest to ciekawe, że dzisiaj, kiedy tak konsekrujemy tych prawdziwych Polaków, to obywatelstwo, tę naszą właśnie taką... genetyczną polskość. Nagle się okazuje po prostu, że polskość to jest wybór, to jest kultura. W każdym razie pole do interpretacji jest niezwykle ciekawe i myślę, że na nasze przedstawienie powinni stawić się wszyscy posłowie Sejmu III RP. Ja bym chciała coś jeszcze zacytować, jeżeli panowie pozwolą. Miciński, sztukując oprawę muzyczną dla dramatu z fragmentów wielkich dzieł muzycznych, w dodatku tak różnorodnych gatunkowo, i poddając pomysł, by muzykę ciąć i grać jej formą, wchodził w rolę reżysera. Próbował myśleć jak człowiek teatru, Craig, Apia, Wyspiański i tak dalej. To jest cytat z tekstu pani Martyny Jastrząbek o muzyce w dramatach Micińskiego. No, panie Janie, no, prekursor skreczu. No tak, tak, wspaniałe. Czy miał pan ten świadomość? No, pionier. No miałem, bo czytałem Didascalia, więc wielkie dzieła, samplowane, przestawiane, posiadające swój kontekst znaczeniowy, tu Beethoven, tam coś innego. Beethoven akurat nas nie będzie, ale taki motyw napoleoński, beethovenowski, taki troszkę osłuchany. Ale będą inne dzieła wybitne, nie będziemy ujawniać jakie, żeby nie odbierać państwu przyjemności odkrywania. Deszyfrowania. Myślę, że ta ścieżka dźwiękowa... Tak jaka to melodia. Będziemy takie najdalej 5-sekundowy sample. Ale ten cytat, który pani przytoczyła, wydaje mi się jeszcze jednym dowodem na to, jak bardzo oryginalny był sposób myślenia o teatrze. Właśnie o teatrze, niekoniecznie o dziele literackim, które ma pozostać na papierze, ma być czymś w rodzaju dramatu tylko i wyłącznie do czytania, tylko naiwne wtedy jeszcze podówczas myślenie o tym, że ktoś wystawi tego typu dramat, o głowie mrącego księcia snujący się po głowie, mającego tragiczną śmiercią zginąć wkrótce szalonego prekursora i wielkiego twórcy literackiego, dotychczas niedocenionego, czy też docenianego w zbyt małym stopniu. Janek porusza tutaj bardzo istotną kwestię dotyczącą teatru w ogóle i no dzisiaj sobie trudno wyobrazić teatr bez reżysera. A to były czasy, kiedy instytucji reżysera właściwie jeszcze nie było. Więc Miciński ze swoimi intuicjami usiłował coś podpowiadać tym, którzy chcieliby ten tekst wystawić. Tu warto o tym powiedzieć, o ciągłym niedocenianiu kogoś, kto jakby trochę inaczej myśli, czy bardzo inaczej myśli o teatrze. Te sztuki Miciński wysyłał na konkursy teatralne i warto przeczytać recenzje tych, którzy odrzucali te sztuki. Jak widać też rodzaj zapiekłości, zapalczywości, niechęci, która towarzyszy do dzisiaj temu, co nowe w teatrze, a przecież z Micińskiego też wyrasta Witkacy. Bez Micińskiego wydaje się nie byłoby też właśnie Witkacego. Mówiliśmy, że to jest nieukończone. No pewnie tak, ale ta forma aż się prosi o to, żeby być nieukończone. Bo to jest tekst, który jest fascynująco różnorodny formalnie. To jest bardzo otwarte. Mamy tam jakieś fragmenty właściwie piosenkowe. Mamy fragmenty trochę wzięte z jego wielkiego rywala, no bardziej spełnionego, z Wyspiańskiego. Mamy tam fragmenty, no właściwie najmniej jest takich realistycznych. Przecież nawet w tym fragmencie, którego wysłuchaliśmy, słychać na przykład, jakiej obróbce zostały poddane wypowiedzi Katarzyny Wielkiej. Przecież ona mówi w trzech językach naraz właściwie. Składnie jest z jednego języka, wyrazy są z innego języka, intonacja z trzeciego i tak dalej, i tak dalej. Taki miks francusko-niemiecko-polski. I takich fascynujących tropów jest na każdej stronicy mnóstwo. Swoją drogą, rola Katarzyny II jest rewelacyjnie w związku z tym napisana. To jest jakaś partytura, która po prostu zależy od wyobraźni aktorki i oczywiście współpracy z reżyserem. Ja myślę, że to może być bardzo ciekawe. A myśląc o różnych konstelacjach literackich, warto przywołać w sytuacji jakiejś szczególnej dla polskiej poezji, literatury. Myślę tu mianowicie o śmierci Tadeusza Różewicza. Chciałbym powiedzieć, że właśnie ta idea formy otwartej, teatru otwartego, którą kontynuował Różewicz po Mickiewiczu, po Micińskim właśnie, no to jest jakaś specjalność polskiego teatru w ogóle. A jesteśmy tego absolutnie świadomi dzisiaj, że polski teatr w ogóle jest jakąś potęgą na świecie, więc... Przepraszam, że zdradzę jakiś sekret pracy Jana Klaty na tym przedstawieniu, że jakby bardzo dużo z tego, co się dzieje na próbie, znowu jakaś etykietka wyrasta z takiego czystego żywiołu teatralnego. To, co wyłania się na scenie we współpracy Klaty z aktorami, od lat. No tak, tak, właśnie na tym to polega. No, żywioł teatralny, no to jest właśnie to tworzenie i współtworzenie spektaklu przy pomocy artystów, z którymi już mam przyjemność i zaszczyt po raz kolejny pracować w teatrze, w którym się świetnie czuję. No, z Janem się pracuje fenomenalnie i widać właściwie w każdym przedstawieniu, które powstaje pod ręką Klaty, jakieś fantastyczne role po prostu. Panie Janie, proszę podać datę premiery, bo musimy się już rozstać. Zaskoczę państwa. Premiera Termopil Polskich Tadeusza Micińskiego będzie miała miejsce w dniu 3 maja roku pańskiego 2014 w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Jan Klata, Krzysztof Mieszkowski i Piotr Rudzki we Wrocławiu przygotowują się do premiery, a my przygotowujemy się do obejrzenia tego spektaklu już niebawem. Dziękuję, zapraszam. Wiwat Konstytucja, wiwat 3 maja. Magazyn bardzo kulturalny. I oto pierwsze dzisiaj telefoniczne połączenie z Krakowem, z Operą Krakowską, gdzie jest pan Michał Znaniecki, reżyser wybitny operowy. Dzień dobry. dobry, wybitny, to pani powiedziała. Oczywiście, że ja, to byłem ja. Premiera odbyła się przedwczoraj. Tytuł? Miłość do trzech pomarańczy, Prokofiew. Jak długa jest tradycja wystawiania tej opery w Polsce? No, tradycja jest zerowa. Były już przyjezdne chyba spektakle w latach 60. Oczywiście. Natomiast jest to pierwsza polska premiera. Na świecie nie weszła ta opera do repertuaru, również nie jest popularna, a wynika to ze strasznych trudności obsadowych, żeby znaleźć nie tylko wielką orkiestrę i świetną orkiestrę, ale jeszcze 20 solistów, którzy muszą stworzyć niesamowite małe rulki, bardzo, bardzo trudne. I Opera Krakowska postanowiła podjąć to ryzyko, co mnie cieszy, bo od lat chodzę od dyrektora do dyrektora z taką propozycją. A światowa prapremiera gdzie odbyła się, proszę przypomnieć? Światowa chyba była w Chicago. Są dwie wersje, jest wersja francuska i wersja rosyjska. My zrobiliśmy śpiewaną po rosyjsku. A to z miłości do Prokofiewa pan wystawia? To z miłości do teatru operowego, jako że jest to prawdziwy przykład teatru muzycznego, opery, jaka być powinna, czyli organiczna muzyka, która się jednoczy ze słowem. Jest to opera, w której nie ma arii, duetów, takich klasycznych duetów, czy innych form operowych. Jest to metaopera, w związku z tym jakieś takie podsumowanie pracy reżyserskiej w świecie operowym daje ta opera takie wytchnienie, że rzeczywiście mogę sobie porozmawiać o chórze, który sam siebie komentuje, chór, który wychodzi i siada wśród widowni i bije sobie brawo. To wszystko jest geniusz Prokofiewa oczywiście, to nie są moje pomysły, bo rzeczywiście ta opera jest na takich różnych poziomach i tyle jest planów, gdzie właśnie co chwila tragicy chcą tragedii, komicy chcą komedii, chcą fars, żeby było łatwo, żeby było przyjemnie, a znowu inna część publiczności, chóru cały czas chce, żeby było głęboko i mądrze, więc to są dyskusje uniwersalne, a przy okazji jest opowiadana bajka, która zawsze jest metaforą naszego życia, bardzo głęboką zazwyczaj i po prostu jest taka frajda dla reżysera, że było to moim marzeniem, żeby wytchnąć na chwilę i zaufać totalnie kompozytorowi, że nie trzeba mu pomagać, bo ja nie wiem, czym się narkotyzował Prokofiew pisząc tę operę, bo jest to taki odjazd, że naprawdę wszyscy to kupiliśmy, od razu wszyscy śpiewacy, nawet orkiestra, wśród której dzieje się akcja, bo wpuściłem też chór do orkiestronu, gdzie gra orkiestrę, która przerywa w pewnym momencie spektakl, żeby podać wodę bohaterce, tak jak chciał to Prokofiew, więc myślę, że dla wszystkich, dla całego zespołu, dla solistów, dla reżysera jest to czysta przyjemność. Potem wracam do Verdiego, dwa lata temu przygotowałem Verdiego i w tym samym czasie się uczyłem właśnie Prokofiewa i wracając potem na próby w Tel Awiwie, to był chyba bal maskowy czy Hernani, to naprawdę ten Verdi wydawał się orkiestrą Denton w porównaniu z muzyką, którą zaproponował Prokofiew. Powiedział pan bajka, czy baśń i padło słowo libretto, skoro opera. Proszę przypomnieć, kto jest autorem libretta i co było punktem wyjścia do napisania. Punktem wyjścia jest geniusz włoski, czyli Gozzi, który napisał przedziwne, mroczne bajki jak Księżniczka Turandot, czy Kobieta Wąż, czy właśnie Miłość do Trzech Pomarańczy, bajki, które są dla dorosłych, które powinny opowiadać o naszej inicjacji, o naszych przeżyciach, nawiązując do komedii dell'arte. Gozzi bawił się troszeczkę formą komedii dell'arte. Od tego się zaczęło, kiedy specjalizowałem się właśnie w komedii dell'arte na Uniwersytecie w Bolonii, pracując z Umberto Eco i robiłem specjalizację właśnie na Gozzi. Miłość do Trzech Pomarańczy była jakąś taką przedziwną historią, niby błahą, niby prościusieńką, a opowiadającą o naszych odkryciach emocji, silnych relacji ojciec-syn, miłość i nasz stosunek do miłości, bo jest to przecież przekleństwo, że nasz bohater się zakochuje w trzech pomarańczach, nie wiedząc, czym te pomarańcze są i potem odkrywa w nich księżniczki, ale jest to jakaś tajemnica, więc wszystko jest w tych baśniach. A libretto stworzone przez samego Prokofiewa, bardzo wierne oczywiście Gozziemu, ale w języku rosyjskim nabiera zupełnie nowego wymiaru, jeżeli chodzi o parodie, cytaty i muzyczne, i słowne. Zresztą ja też w spektaklu bawiłem się cytatami z naszej tradycji, więc jest generalna zabawa dla wszystkich, i dla publiczności, i dla wykonawców. A skoro dell'arte u źródła, libretta, to można przypuszczać, że nie jest to mroczna opera i kończąca się happy endem. Oj, kończymy happy endem. Wydaje się, że zamieniona przez Smeraldinę, czyli dokładnie postać z komedii dell'arte księżniczka, jest odczarowana, przez innego czarnoksiężnika, a tutaj jest masa tych czarnoksiężników, każdy się specjalizuje w czym innym i się spotykają na scenie i się pytają, ty jesteś mag teatralny, czarnoksiężnik teatralny, czy taki prawdziwy? I potem są awantury między nimi. I rzeczywiście prawie jest happy end i w tym momencie król pojawia się i stwierdza, że winnych, czyli Smeraldinę, Leandra i Clarisse, wskazuje na powieszenie i robi się zupełnie inna atmosfera. Nagle wchodzi jakiś problem władzy, systemu, tragedia. Potem oczywiście wróżka to wszystko odkręca, ale ja już to zakręciłem tak, że jednak pewnego rodzaju metafora życia i śmierci Prokofiewa. Pamiętajmy, że zmarł tego samego dnia, kiedy zmarł Stalin, opuszczony w przytułku czy w swoim domu, opuszczony przez rodzinę, która została wysłana na jakieś Syberię. Było to tragiczne zakończenie wielkiej kariery, zniszczonej kariery przez system i myślę, że tutaj już właśnie nagle happy endu nie ma, a ja jeszcze to bardziej skomplikowałem, bo poaresztowałem wszystkich i zrobiłem systemowe rozliczenie z epoką stalinowską. No a od czego pan zaczyna, proszę powiedzieć? No generalnie zaczynam od problemów. Od problemu na przykład takiego, że jest opera Prokofiewa zbudowana z malutkich scenek, wspaniałych, z puentą. Każda z nich ma nowe postacie i mówię, dobrze, co zrobić, żeby to nie stało się zbiorem anegdot? Więc szukałem takiego kontekstu, żeby uzasadnione były szybkie zmiany akcji, szybkie zmiany postaci, szybkie zmiany miejsc akcji przede wszystkim, z fantastycznych do realistycznych. Więc ja mówię, gdzie jest takie miejsce? No i to miejsce okazało się w telewizorze. Szybki zapping, szybkie zmiany programów, kanałów. No mówię, dobrze, no ale teraz ten telewizor za dużo mi pozwala, no bo wszystko mogę. Więc znowu się zrobi bałagan. Więc zacząłem od przytułku po okresie stalinowskim, ale moskiewski przytułek dla biednych, w którym psuje się telewizor i od tego się zaczyna cała akcja. Czyli lekarze, którzy postanawiają opowiedzieć historyjkę swoim pacjentom, którzy krzyczą właśnie tragedii, fars, dajcie nam coś, bo chcemy oglądać. No więc mówię, dobrze, pokażemy wam historię o trzech pomarańczach. I to jest dokładnie według libretta. I w tym momencie zaczynają się przebieranki. Nasi ordynatorzy na dobre i na złe przemieniają się w postaci z miłości do trzech pomarańczy, a już drugi i trzeci akt staje się tym zepsutym telewizorem, gdzie widzimy już naszych lekarzy w postaciach, gdzie inne postacie zmieniają kanał, naciskając guzik i wtedy sobie możemy pozwolić już na szaleństwo fantazji. I potem klamrą jest znowu powrót do szpitala, gdzie wszyscy już są w czasie rehabilitacji, więc jest może szansa, że wszystko się skończy dobrze, no ale niestety finał jest taki, że szpital jest zajmowany przez żołnierzy i kończy się puczem wojskowym. Kiedy indziej może porozmawiamy o tym, jak pan, no właśnie, umieszcza w swoich operach ludzi, którzy uchodzą za wykluczonych, staruszków, biedaków. No ja właśnie sobie tutaj pozwoliłem na to, żeby cały chór był na wózkach inwalidzkich, tworząc postaćki. Każdy artysta chóru krakowskiej opery buduje swoją historię choroby i mamy nawet choreografię na wózkach. Śmiejemy się nawet trochę z tej sytuacji, a pozwala mi na to doświadczenie, które mamy na Europejskiej Stulecie Kultury 2016 we Wrocławiu, pracując właśnie z wykluczonymi, pracując z grupami seniorów over 80, najczęściej na wózkach, sparaliżowanych, z udarami, których no absolutnie zmuszamy do tego, żeby tworzyli z nami profesjonalne spektakle obok Wojtka Malajkata czy innych artystów, którzy co roku z nami będą wchodzić w te projekty. I ja im mówię, tutaj nie ma żadnego zmiłuj się, ja wiem, że jesteście na wózku i proszę bardzo, to jest choreograf i tańczymy. I jak się okazuje, że to wykluczenie właśnie z takiego mainstreamu nie jest problemem. Jeżeli pozbawisz się tej zapory i będziesz traktował ludzi jako swoich partnerów i tak się stało przy naszym Królu Lirze we Wrocławiu, czy w tym roku pracując z dziećmi z domów dziecka i z naszymi seniorami z domów opieki, i nagle się okazuje, że wszystko można. Oczywiście nie będzie to najbardziej profesjonalne wykonanie, bo po 3 miesiącach warsztatów może jeden z pacjentów wstanie i sobie przypomni jedno zdanie z Szekspira i teraz to będzie największy sukces świata, a dla publiczności może się wydawać mało, ale udało nam się przekonać publiczność, że docenia każdy ten gest. Z pewnym humorem, z pewną autoironią, no bo nasi seniorzy we Wrocławiu właśnie tę autoironię mają i się sami z siebie czasami śmieją z tego, że właśnie nie mogą podjechać wózkiem, więc czuję się no upoważniony, żeby mówić, mam nadzieję, że nie będzie to traktowane właśnie jako ośmieszanie ludzi wykluczonych czy na wózkach. To są po prostu ludzie tak jak my i my się z siebie często śmiejemy też. Jest temat. Bardzo panu dziękuję, pan Michał Znaniecki, reżyser operowy, a połączyliśmy się z Krakowem, z Operą Krakowską. Do zobaczenia. Magazyn bardzo kulturalny. I drugie dzisiaj połączenie telefoniczne. To będzie z Gdańskiem. Dzień dobry. Pan profesor Jerzy Limon. Dzisiaj, podobnie jak w ubiegłym tygodniu, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w tej roli. Tak. No, w parę dni po tym, jak państwo 23, czyli w dniu urodzin Szekspira okrągłych, otwierali. Co otwierali? To może poproszę teraz o krótkie sprawozdanie. Otwieraliśmy dach teatru. Teatr jeszcze nie jest skończony, ale wspaniały dach jest tak ważnym komponentem projektu i architektury teatru, że postanowiliśmy nadać mu większe znaczenie i poprzez zorganizowanie specjalnej imprezy zatytułowanej Pierwsze publiczne otwarcie dachu. Ponad 3000 ludzi przyszło to oglądać. Proszę, czyli pełne trybuny. Trybuny były tylko na 1000 osób. Aha. Nie przewidzieliśmy takiej ciżby. Przyszło znacznie więcej niż mogliśmy pomieścić, ale udało się tak wszystkich ulokować, że widoczność była dobra, jeszcze były teledimy, więc to wspomagało widoczność. Pewnie i pogoda sprzyjała. Do pewnego stopnia. Aha. To znaczy było chłodno, dokuczał nam wiatr. Jak to na północy. Ale na szczęście wiatr nie był tak porywisty, żeby uniemożliwić otwarcie dachu. Jeżeli wiatr osiąga prędkość większą niż 10 metrów na sekundę, to w ogóle nie można go otworzyć. A jeśli jest otwarty, to się sam automatycznie zamyka. O matko, ale nie zamknął się. Nie. Natomiast balon, który z wnętrza teatru miał zawisnąć nad teatrem, tylko do połowy udało się podnieść. Hmm. Także tutaj mieliśmy siłę natury, która przypomniała o tym, że nie można jej lekceważyć. To teraz przypomnijmy nasze pytanie sprzed tygodnia. Najpierw posłuchamy głosu. Panie i panowie! Witamy wszystkich w dniu tak wyjątkowym. Przed państwem wystąpi najsilniejszy człowiek świata, strongman wszechczasów, Mariusz Pudzielowski, który jako pierwszy na świecie podejmie próbę otwarcia dachu teatru. 400 metrów kwadratowych, stalowa konstrukcja, 80 ton. Będziecie świadkami widowiska niebywałego. To się drugi raz nie zdarzy. Panie i panowie, ladies and gentlemen, przed wami najsilniejszy gladiator naszych czasów, Mario Pudzianowski. No właśnie, pytanie brzmiało, panie profesorze. Czyli to głos. Prosimy bardzo państwa o odpowiedź. 22 333 33 33. O godzinie 8:20 włączymy ten telefon, a w nagrodę co? Zaproszenie na przedstawienie Teatru Globe z Londynu, który przyjeżdża we wrześniu do Gdańska z najnowszą swoją produkcją, a mianowicie z Hamletem. Nastąpi wielkie otwarcie nowego teatru, jedynego teatru szekspirowskiego w Polsce i jedynego teatru na świecie z otwieranym dachem, który umożliwia grę przy świetle dziennym. Mam nadzieję, że wrzesień będzie ciepły. To jak przyjadą aktorzy angielscy z Teatru Globe, to poczują się zupełnie jak u siebie w domu, bo będziemy mieli prawie identyczne warunki. Otworzymy dach i przy świetle dziennym zagramy Hamleta, tak jak to bywało na początku XVII wieku. I jeszcze dodajmy, że 20 i 21 września to są te dni, które będą poprzedzały wyjątkowo w tym roku Festiwal Szekspirowski w Gdańsku jesienny. Tak, rzeczywiście musieliśmy przenieść festiwal z sierpnia na koniec września, początek października, właśnie z powodu otwarcia teatrów. Zaraz po otwarciu mamy Tydzień Brytyjski z Teatrem Globe, z innymi teatrami, z różnymi atrakcjami. No i 27 września zaczynamy Festiwal Szekspirowski, również z Hamletem, ale tym razem w wykonaniu Teatru Narodowego z Bułgarii. Jeszcze nigdy nie mieliśmy teatru bułgarskiego. Zapisujemy już w notesach, że za 5 miesięcy rozpoczyna się Festiwal Szekspirowski, który? 18. Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Do kolejnych miłych spotkań. Pan profesor Jerzy Nimon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Dziękuję, do zobaczenia. Magazyn bardzo kulturalny. Pozostajemy w teatrze. Zaraz, gdzie pan ma brodę? Nie mam, ogoliłem się. A pan? A kolczyk jest? Jest, tylko mniejszy. Taki. Proszę państwa, w studiu panowie z TR Warszawa przybyli. Rafał Maćkowiak. Dzień dobry. Sebastian Pawlak. Dobry wieczór. Przypomnijmy, o jakim spektaklu chcielibyśmy tak sobie powspominać. Pewnie o drugiej kobiecie. Tak jest, zgadł pan. Autor? Cassavetes. Sztuka jest o powstawaniu spektaklu teatralnego. Teatr w teatrze, to trzeba wyraźnie powiedzieć. To jest taka konstrukcja. Proszę przedstawić swoje role. O. Ja gram garderobianego. To jest Sebastian. Sebastian, tak. Większość aktorów w tym przedstawieniu ma swoje imiona. Rafał również jest Rafałem, dyrektorem. Teatru, ale tak. W domyśle na Broadwayu, raczej to nie jest chyba TR. Biorąc pod uwagę tą sztukę wewnętrzną i jakby jej formę, no to mi się wydaje, że to nie jest TR. Sztuka bardzo klasyczna, realizm amerykański. Tak jak u Cassavetesa, no było trochę w ten sposób. Bardzo czyste relacje, żaden eksperyment. Mówimy o tej sztuce pod tytułem Druga kobieta, która... Skomplikowane, tak. Grzegorz zmienił tytuł oryginału, który brzmiał premiera, tak? Czyli Open Night. Więc przyjął tytuł tej wewnętrznej sztuki, tego teatru w teatrze. Tam jest mnóstwo problemów i jakoś tak mocno w nich widz, na przykład ja, odnajduję się. A jak panowie się w tym odnaleźli? Bo jednak jednym z tych problemów jest problem zacierania granicy między sztuką a życiem. No bo w mniejszym stopniu dotyczy panów najważniejszy temat, czyli starzejącej się diwy, kobiety, osoby publicznej bardzo, która za wszelką cenę próbuje nadal być piękną, ważną i robić coś sensownego. A wydaje jej się, że to wszystko traci, że usuwa jej się grunt spod nóg. Mówimy o tej, którą gra Danuta Stenka. Nie jest to Danuta, tylko Wiktoria. Wiktoria, tak. Grająca Virginię. Już nie komplikujemy, oczywiście, zupełnie. No właśnie, jak panowie potraktowali ten spektakl, czy też jako rodzaj takiej swoistej psychodramy? Sebastian, teraz pierwszy. Dla mnie to była bardzo ciekawa podróż, bo no, gram garderobianego, a teraz w teatrze nie ma garderobianych. To jest taki zawód, który kiedyś mężczyźni wykonywali. Zresztą sztuka teatralna powstała na ten temat garderobiany. Na podstawie tej sztuki nakręcono film i oglądałem ten film. Też się trochę inspirowałem tym filmem, ale pomyślałem o tej postaci jako o takim facecie, który działa dzisiaj, czyli jest mnóstwo takich jakby menadżerów, stylistów, przyjaciół kobiety, którzy świecą takim światłem odbitym tej gwiazdy i często sami w pewnym sensie potem stają się gwiazdami, nawet w dzisiejszym show biznesie. Ta osoba, która opiekuje się gwiazdą, potem staje się sama celebrytą. Lub celebrytką. Lub celebrytką. I to było dla mnie ciekawe wyzwanie, że on jakby cały czas jest z Wiktorią, jest w niej totalnie zakochany, wpatrzony, ale też przez to czuje się lepszy. Ona go jakby też buduje. Z drugiej strony on jest oczywiście w jej cieniu, jest dla niej, ale dla mnie to było też bardzo interesujące, że mogłem być garderobianem do Nuty Stenki. Przechodzisz na płaszczyznę prywatną. Prywatną, tak, która jest dla mnie ikoną, wspaniałą aktorką, więc to było dla mnie super przeżycie. Rafał Maćkowiak? Tak sobie właśnie myślę. Moja rola, znaczy ta postać funkcjonuje tam bardzo mocno w strukturze jakby samej sztuki. Znaczy, tutaj im się nic nie zaciera, tak na pierwszy rzut oka. Mam po prostu postać do wykonania, mam sceny i tak dalej. Natomiast ja w tym teatrze zawsze mam jednak takie poczucie, że jest coś więcej, że nie występujemy tylko jako postaci, ale również gdzieś tam zawsze jest jakiś rodzaj odkrycia i no, świadomości tego, że jestem aktorem na scenie i że gram rolę. Czyli jakby takiego troszkę też stania z boku. i sam fakt tej brody właśnie mojej potęguje u mnie takie wrażenie, że to jest jakiś taki rodzaj też gry z widzem, że nie do końca chciałbym, żeby to było postrzegane jeden do jeden jako inna osoba, nie? Stąd też moje imię prawdziwe na scenie. Zresztą to jest ciekawe, że podczas tych prób do sztuki mieliśmy bardzo często momenty, mimo że teksty były brane z kasawetesa, z filmu, albo jak po improwizacji zapisywane, to one bardzo wyraźnie dotyczyły sytuacji, które się działy poza sceną w trakcie prób. Że to jest taki temat dla nas bliski, że nagle się okazuje, że mówimy na scenie tekstami, które przed chwilą padały naprawdę w garderobie. I no i myślę, że w tym spektaklu, w momencie, kiedy się rozegramy, będzie to coraz silniej odczuwalne, że jest to jakiś taki rodzaj cytowania samych siebie, no. To działa oczywiście na wasze emocje. Bardzo działa. Bo są dwie szkoły, między innymi dwie szkoły, że aktor ma po prostu wejść w rolę i z niej wyjść. Czyli że nie ma mowy o tym, żeby był w jakikolwiek sposób podobny do siebie w życiu. No i ta druga szkoła, że właśnie aktor ma prawo przeżywać, utożsamiać się, co więcej, podobnie jak pisarz, o sobie też opowiadać. Szkoła tradycyjna jest po stronie właśnie grania, wszystko wzięte jest w cudzysłów. W tym stylu. No myślę, że mamy namieszane już w głowach przez tych różnych reżyserów tak mocno, że to jest rzeczywiście nie do osiągnięcia. Rozrabiał pierwszy, przepraszam, Krystian Lupa, jak sądzę. On Polesz nam namieszał bardzo. Tak. A Kornel Mundruco? Zwracam się do Sebastiana. Kornel pracuje filmowo, także jest od początku scenografia, kostiumy, gotowy scenariusz, plan, improwizuje się i potem Kornel ogląda te improwizacje i daje uwagi. Czyli bardziej formalnie. Ale czerpie też dużo z aktora. Rafał Maćkowicz. Tak, myśmy po prostu zostawali sami na scenie. Ona mówił mniej więcej, o czym scena ma być i myśmy sami te sceny sobie tam dziergali, co powodowało nas na początku bunt, no bo to trochę sytuacja jak ze szkoły teatralnej, przygotowywania się po salach do zajęć. Ale na tym polega ta praca, że on przychodził i widział coś i dopiero wtedy był w stanie te klocki poprzesuwać. No ale na mnie zrobiło to piorunujące wrażenie. Sposób, w jaki on odciąża sytuację, to właśnie nieformalną aktora, od grania jakichś strasznych rzeczy, dramatów, że wszystko, rekwizyt, scenografia, muzyka i sama sytuacja działają na scenę. Też to jest kwestia jeszcze takiego posiadania jakiegoś rodzaju talentu właśnie, dostrzegania tego, co może aktorowi pomóc. Na marginesie troszkę też chyba Grzegorz bawi się wraz z osobą, która przygotowała kostiumy. Kto to był? Ania Nykowska. Tak. Pokazując ikony ze świata filmu, postaci z show biznesu, na przykład wie, Karl Lagerfeld, którego jest ucharakteryzowany Lech Potocki. Jeżeli chodzi o Rafała, to cały czas miałam w oczach starzejącego się, masz brodę, Keanu Reevesa. A jeszcze powiedzmy, że ten spektakl jest grany, powinnam powiedzieć, był grany jakby na wspak, na opak. To znaczy, że najpierw były próby i państwo mogli oglądać, a później była premiera i koniec. Znaczy koniec do pewnego momentu. W tym sezonie koniec, bo musicie przystąpić do pracy nad nową premierą Kornela Mundruco. No tak, tak. Myślę, że ten spektakl też będzie coraz lepszy, no. Kwestia takiej swobody na scenie, którą osiągamy ze spektaklu na spektakl. To jest bardzo jeszcze świeża rzecz w tym momencie. Więc na pewno jak się we wrześniu spotkamy, po prostu damy czadu. Nagrywaliśmy tuż po premierze, więc ja wam bardzo dziękuję za heroiczną postawę. Było was stać na to, żeby przyjść porozmawiać troszkę. Dziękuję. Z największą przyjemnością. Oczywiście. Kończymy to dzisiejsze wydanie. Ja teraz pobiegnę do telefonu, a moimi ostatnimi gośćmi byli panowie. Rafał Maćkowiak. Sebastian Pawlak. Coś na dobranoc? Dobranoc. Zapraszamy na spektakl. Grzegorz Jarzyna, Druga kobieta. TR Warszawa. Wszyscy chcą być kochani. Wszyscy muszą być kochani. Cały świat. Każdy chce być kochany. Kiedy miałam 18 lat, mogłam wszystko. To było takie łatwe. Wszystkie emocje miałam na wierzchu. Teraz jest mi coraz trudniej porozumiewać się z ludźmi. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę wszystkich szczęśliwych posiadaczy smartfonów Samsung. Czas, abyście zaaplikowali swoim telefonom jeszcze więcej rozrywki. Dzięki Samsung Apps zyskasz 3-miesięczny dostęp do 4000 e-booków w Legini, przeczytasz nieodpłatnie Rzeczpospolitą przez kwartał oraz Newsweek do 24 czerwca, wysłuchasz audiobooków ze specjalnej oferty Audioteki i skorzystasz z miesięcznego dostępu do nawigacji NavMax. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikację samsung.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Teraz pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, witam i zapraszam. Zaczynamy od dobrych informacji. Jeszcze kilkanaście minut temu były problemy na drodze krajowej numer 47. Odcinek Kraków-Zakopane w pobliżu miejscowości Chabówka. Tam...